A legutóbbi videóm az egyre komolyabb lett, és egyre többen is nézték meg, mint szokták. Mindig az van az emberben, hogy most többen nézik, meg valami komolyabb videót csinált, akkor most hogy fogom ezt felülmúlni, de megikletett tényleg a Margaréta lány, hasonlóról posztolt nemrég, és tényleg azt kell, hogy magadra rakott stresszt elrezd, azt kell, hogy csinálj valami igénytelen dolgot. Hát mondjuk ezt a fókuszcsoportnak nem kell szomszédba menni, az, hogy igénytelen dolgot csináljon, de megadom a népnek, amit a nép akar. Az azt jelenti, hogy feltettem az Instán, hogy nyugodtan mondjátok, hogy mi a kérdés, sohaj van, és én válaszolok rá végre. Még azt akartam mondani, hogy a hétvégi videómra sok kritikát kaptam arra, nem tudom, hogy halálos fenyegetést kaptam, de valami olyasmit is, de fő kritika az volt, hogy de hát csúsztatok már, hogy Kaláta az nem is fideszes, ami két dolgot tudok erre mondani, egyfőszer, hát nem tudom, hogy aki pozíciókban maradt és új pozíciókat kapott 10 év Fidesz kormányzás alatt, azt szerintem igaz, ha nem is fideszesként indult az ember, de azért gyanús, hogy vannak kapcsolatai, jó kapcsolatai fideszes körökben, és aztán a kormány kimenekítette, viszonylag olcsón megúszta, aztán még titkosították is 10 évre az egész ügyet, szóval habár a Gyurcsány alatt kezdte, nem tudom elképzelni, hogy ne legyenek jó fideszes kapcsolatai, és igen, hivatalosan nem fideszes, de még mindig gyurcsányista politikus lenne, akkor nem így úsztam volna meg, hanem azóta ebből zengene az Origó meg minden, hogy mekkora pedofil a gyurcsányista politikus. Olyan, hogy mindenkire rásütik, hogy Soros pénzeli, így a semmiből, azt lehet így mondani, de valaki, akit így láthatóan azért jobban van a Fidesz-szel az elmúlt 10 évben, és a Fidesz megmenti, arra nem lehet rásütni, hogy fideszes, hát ez nem hivatalos. A másik, amit mondok, hogy lehet, hogy nem fideszes, és hát csak jó fejségből mentettek ki egy pedofilt, tudom is én, azzal is lenne gondom. Akkor, ha ez a legnagyobb hiba a videóban, akkor az rendben van, mert az, hogy ő most fideszes vagy sem, az a videó lényegén egyáltalán semmit nem változtat. És nyilván van, aki más kritikája volt a videóval kapcsolatban, de hogy a 10-ből 9 kritika erről szólt, az biztos. Szóval akkor ezt így, akkor ezzel most túl is rendülhetünk, ugye? Na jó, most, hogy ezzel megvagyunk, kezdjük el! Instagramon feltettem a kérdést, hogy akkor mondjátok, hogyha valami óhajotok, sohajotok van, és én válaszolok, ezen nem újjon a boldogság, és ilyen villámválaszok lesznek most. És ez egy ilyen laza villámválaszos rész lesz, és ez ennyi. Rengeteg kérdés, gyors válaszok jönnek, gyerünk! Mennyire bírod a kritikát? Hát, talán ezt nem nekem kéne erre válaszolni. Nekem mielőtt elkezdtem a fókuszcsoportot, már a 6 lépésben is beszéltünk a megsértődésről, a kritikának a fogadásáról. Alapból volt egy hozzáállásom ehhez, de hát azért elég sok kritikát kaptam, elég sok felém jövő kritikát felolvastam, megnéztem videókat, úgyhogy meg lehet mondani, ha nézőként biztos jobban látjátok, hogy én hogy bírom a kritikát. Én amit a YouTube-ra kirakok, ez egy része az életemnek, a YouTube egy része az életemnek, de így valahogy azt érzem, hogy aki teljesen szétsérül egy YouTube videó kritikáján, az elfelejti, hogy ezek csak videók. Szóval, hogy engem szidják a videómat, vagy akár engem, akkor tudom, hogy a videómat szidják, vagy az embert, akit a videókon keresztül látnak, de attól még nekem otthon ettől függetlenül családom van, barátaim vannak. Így az életem nagy részére ez nincs hatással, szóval így nem tudok annyira megsértődni rajta, de hogy nyilván, hogyha valaki, most nem tudok példát, csak ezt mondom, hogyha valakinek mondjuk nincsenek barátai, és az egész élete csak a YouTube, akkor nyilván neki az élete sokkal nagyobb szeletét teszi ki a YouTube, és sokkal jobban be tud rajta sérülni. Ez nem volt gyors válasz, de az is unalmas lesz, hogyha mindent be csak egy szóba válaszok, de ne haragudjatok, nem fogok mindent kifejteni, nézzük. Barbie! Mi volt az első pillanat, amikor először tudatosult benned igazán, hogy apuka leszel, vagy? Hát, de amikor mondta Orsi, hogy pozitív volt ezt. Nagyon fiatal koromban azt mondtam, hogy nekem nem lesz gyerekem, de mert én egy önző féreg vagyok amúgy, nem iróniában mondom, és nekem addig eljutni, hogy jó, most már lehet gyerek, jöhet a gyerek, az volt idő. Onnantól meg már jött, amikor jönnie kell. Szóval nekem addig eljutni volt sok idő, hogy legyen, most már jöhet. Aztán ez egy ilyen, az apukáknál ez nem úgy van, mint az anyukáknál, akik 9 hónapig hordozzák, hogy miután megszületik a gyerek, utána tudsz igazán így kapcsolódni a gyerekhez, és minél interaktívabb lesz, annál többet, és akkor így, az így egy ilyen kialakuló dolog, nem így megkapod a gyereket, és rögtön jó, puka vagyok, izé, vagy lehet, hogy másnál így van, de hogy így te ott találkozol vele igazán először, és aztán így kialakul az a kapcsolat. Egy kis hétfő reggeli kókusz valamikor, ha lesz, az Twitch-en lesz, de amúgy van. Szóval szinte minden hétköznap reggel 10-kor a Twitch-en megtalálható vagyok élőadások keretein belül. Az élőadások már valószínűleg inkább Twitch-en lesznek. Nagy ritkán még visszamehetek YouTube-ra, de az élőadásokra a Twitch van. Ezt jó így elválasztva nyomni. Az, hogy valaki sok időt, stb. Fektet valamibe, miért jelenti azt automatikusan, hogy az jó is? Nem tudom, ezt. Én szerintem nem jelenti azt automatikusan, hogy az jó is. De ez a sunk cost fallacy dolog, hogy minél több időt befektesz valamibe, annál inkább, hogy mondjam, nehezebben lépsz ki belőle. Vagy úgy érzed, hogy ezt már muszáj végig tolni, úgy érzed, hogy már túl sok időt és energiát befektettem valamibe, és akkor már benne maradok. Ez nagyon sok dologban így van az életben. Sokan nehezen nyelik le azt, hogy valaki kevesebb energiával, vagy kevesebb idő alatt mondjuk sikeresebb lesz valamiben, vagy jobb. Vannak emberek, akik nagyon gyorsan tudnak fejlődni, mert nagyon tehetségesek. Például az Ati zenélésben. Megnézzük, hogy egy éve hol tartott, és most hol tart, és most jön ki az lemeze. Láthatóan lehet, hogy valaki, aki nem olyan tehetséges, az hiába tolná ilyen keményen, mint ő egy évig, nem tartana itt, és ezt utána egy csomó embernek nehéz lenyelni, és akkor jön az, hogy biztos valaki mögött áll, biztos ez meg az, és akkor megmagyarázzák maguknak. De minden dolognak annyi része van, hogy mondjuk nem elég, hogy jól youtubozol valaki, nagyon jól menedzseli magát, és akkor így ki lehet egészíteni, én például kurva szarul menedzselem magam. Vannak emberek, akik valamiben rohadt jók, és tehát jól meglátják a lehetőségeket, jól megragadják őket. Az csak, hogy valamiben sok időt raksz be, az önmagában nem lesz elég, az biztos. Óhaj, Zsoltival és Paul Streettel egy kibeszélős téma, vagy bármi igazából. Az óhajot félig be fog válni, mert szeretnék most egy műsor pilotot készíteni, és ott szerepelni fog a Zsolti, hogyha még, ha még lesz ideje ilyen az étterem mellett. Sőt, nem csak a Zsolti, hanem egyéb youtuberek is szerepelnek benne. Mit gondolsz jelenleg a földön kívüliekről? Mostában sok helyen felkapták megint a témát. Miért kapták fel megint a témát? Volt valami dolog? Hát én azt gondolom, hogy amik felkapódnak itthon, az nem túl sok tudományos, vagy nem túl sok valós alapja van, úgy mondom inkább, hanem inkább csak így van valami furcsaság, és akkor rögtön 1000 következtetésről eljutunk odáig, hogy UFO-k vannak. Én szeretném azt hinni, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, és valószínűleg voltak, és lesznek is még, kialakul még élet rajtunk kívül máshol is. Az, hogy valaha találkozunk-e velük, azzal már nagyobb probléma van, mert idáig nem jutottak el UFO-k, meg mi se jutottunk el, az azt jelenti, azt mondják, van egy ilyen teória, hogy a fajok fejlődésénél lehet, hogy van egy ilyen gát, ami nem engedi őket, hogy így igazán széterjedjenek az univerzumban, mert ha így van, akkor már lehet, hogy mások felvették volna velünk a kapcsolatot. A távolságok is rohadt nagyok, folyamatosan tágul az univerzum. Linkelem a videót, a Kurzgezeknek nemrég volt egy videója arról, hogy ahogy tágul az univerzum, és hát a mi lehetőségeink azok még mindig eléggé korlátozottak, de hát így a univerzum 99,9%-át már sosem fogjuk megismerni. És ez nagyon rémisztő. Fú, na mindegy, ez érdekes ez a videó. Kicsit kivoltam tőle, de hát egy jó Kurzgezekt videótól mindig ki van az ember. Hány évig doboltál, és Pesten, vagy már vidéken is nyomtad? Sok évig doboltam, nagyon sok évig. Ez, hogy pontosan meddig, azt meg nem mondom. Volt általános iskolámba jártam be, és ott volt egy zenetanár, aki nem értette a dobolást, mert úgy olyan szinten, hogy nem volt dobtanár, de így segített így elkezdeni. Budapesten jártam egy dobtanárhoz, Bánó Szabolcshoz, nemrég összefutottam vele, nagyon jó. És aztán meg volt több zenekari próbálkozásom, a fő ugye a Kontrollalter. Hát igen, sajnos kiadtuk a lemezt, megnyertük az A38 tehetségkutatóját, nyertünk egy A38-as koncertet, aztán puff, feloszlattunk, mert voltak ilyen, mást képzeltünk el a jövőbnek. Mást képzeltünk el. Utólag annyira nem bánom, mert mindenki más csinált inkább. De rengeteg dobozni Kontrollalter lemez van itt. Azóta már felraktam a Spotify-ra is. Ugye Tekit például onnan ismerem, mert ő volt a zongorista, én meg a dobos. Miután A zenélésnél nagyon komolyan nyomod évekig, szóval minden héten egy egész napos próbánk volt, koncertekre jártunk vidékre, lemezt írtunk, felvettünk, stúdióztunk, utána így nehéz csak ilyen hobbi zenélésbe visszatérni. De amúgy szerintem a Teki azóta már a szóló produkcióval, a Kali Sessionnel már sikeresebb, mint mi a Control Alterrel voltunk. Mert egyszerűen csinálja és jókat csinál. És nem sokára jön egy lemeze. És most jön meg a Tekinek a új klipje, Margaréta lányjal közösen. Nagyon menő klip, mindenkinek ajánlom. De olyan, mint ez a biciklizés, nem felejted el, de azért sosem voltam egy ilyen nagy dobmester, de amúgy így el tudnék játszani egy-egy zenekarban most is, hogyha kapnék pár hetet, vagy csak így jammelgetni. A jammelgetni bármikor szívesen eljammelgetek. Volt a Tekinek egy Twitch live-on, fönt van a Kali Sessionen, amikor hosszú, sok-sok év után leültem a dobszerkóhoz, és akkor így jammelgettünk itt, és arról van ilyen videó, ha valakit érdekel a Kali Sessionen. Téma, jó az elgépes ijedés. Vagy nem? Hát ez így most egy elég nyitott kérdés, hát összességében jó. Jó, hogy hogy mondjuk 1800-as évek óta már csomó dolgot gépek csinálnak, amit annó még emberek csináltak, és az emberek csináltak más munkákat? Igen, jó. Hosszú távon jó. Akkor, aki elveszti a munkáját, annak nem jó, de hosszú távon azért jól járnak fel az emberek általában. De ez egy ilyen természetes evolúció. Hogyha olyan munkát csinálsz, amit nem sokára leváltanak a gépek, akkor át kell képezned magad, nem azon a nyafogok, hogy én mégis csak ezt a munkát akarom csinálni, hát azt fogja mondani a cég, hogy jó, én meg nem fogok neked érte fizetni, és akkor rákényszerül az ember, és így akkor neki szomorú ez a dolog, de ez nincs mit csinálni. Rengeteg munka eltűnik, és újak keletkeznek, és így fejlődik a társadalom. Ez néha áldozatokkal jár, és alkalmazkodni kell a világhoz folyamatosan mindenkinek. Ez ilyen kegyetlen ez a világ. Na jó, a támogatói live-ra biztos nem 30 ember menne el, hanem több száz úgy készül. Igen, azt gondoltam, hogyha kiírom, hogy akkor lesz az a támogatói, nem live, hanem találkozó. Azért támogatói először, mert talán ez egy kezelhető embertömeg, ugye a YouTube-on vannak ilyen támogatók. Akkor ott regisztrálni kell, és akkor annyit foglalok olyan helyre, azért szerintem több százan csak nem leszünk. Vagy akkor úgysem, hogy aznap hirdetem meg. Csak akkor a vidékiekkel baszok ki. De az is kibaszás, hogy a vidékiek emiatt föl kell jönnek, és aztán meg csalódnak majd. Öreg fegyver neki lesz majd megint olyan rész, ahol nézők videóit elemzed? Jó, ez jó ötlet. Lesz. Ezt már is felejtettem, hogy ilyen is volt. Lesz. Áron írta, hogy szeret? Nem. Tovább, meddig tervezel tartalomgyártó lenni? Hát remek kérdés, köszönöm. Tartalomgyártó az egy elég tág kifejezés, szóval sokáig. Hosszú távon, ha bármit csinálhatnék, akkor egy vagy zenével foglalkoznék. Ez egy ilyen ultimate álom, de annyira nem értek hozzá, mint szeretnék. Majd elkezdek egyszer zenei side projektet, de úgy, hogy így titokban. Fő célom, hogy filmeket meg sorozatokat rendezzek, úgyhogy az tartalomgyártásnak minősül, akkor remélem 100 éves koromig. Kritika, gáz vagy? Nem tudom. Bence azt kérdezi, hogy boldog vagyok-e, és szerintem általánosságban elmondhatom, hogy igen, nem egy könnyű időszak ez most, nem sokat alszunk, de amúgy igen, boldog vagyok. Nagyon köszönöm a fekete-fehér videót, tökéletes példát, király, örülök, hogy tetszett, láttam, hogy többeteknek tetszett. Életcél Magyarorsi megosztotta, csak így a semmiből megosztotta, és elismerő szavakat használt rám. Úgyhogy bárki bármit kritizálja, leszarom a Magyarorsi megosztotta, úgyhogy mindenki más kapja be. Hogy áll a projekt a tudós interjúkkal? Hát ez sehogy, azt még csak felvetettem egy ötletnek. A fókuszcsoport miatt nem ért probléma a szakmádban? Nem, mert miatt a fókuszcsoporton azóta nem nagyon van szakmám. Úgy tekintve, hogy kb. Pont akkor lett népszerű a fókuszcsoport, amikor elapadtak a munkáim a vírus miatt. Nem is így próbáltam így visszaédesgetni magamat, mert így most épp szerettem csinálni a kókuszcsoportot, és most az pont ki tudta váltani a munkámat, szóval így ilyen szinten annyira nem. Magyarok legyőzik a németeket? Ja, remélem. Én a magyaroknak szurkolok, bár hogyha nincs, csomó ideig az volt, hogyha VB-ken meg ilyeneken, amikor nincsenek ott a magyarok, én azért sokszor a németeknek szoktam szurkolni, mert szimpatikus fiatal csapat volt legalábbis régen, de hogy most, nem tudom, remélem legyőzik, én szeretném, hogy tovább jussunk. A vicceleknek a második videójára miért nem csináltál videót? Mert miért? Ez mindig így, ha válaszolnak nekem, azt még megnézem, de úgy aztán már általában... Ja, írtam egy kommentet. Szerintem az a pár mondat a kommentemben az volt még ebben benne. nem gondoltam volna, hogy arról még videót kéne csinálni. Egy ideig jó móka, hogy csinálok egy videót, válaszolnak, én megnézem, amikor sokszor visszatámadnak, megvédem magam, vagy nem, és aztán ott így nekem így onnantól már csak ilyen nagyon bőrlenyúzás lenne. Általában vagy újra támadnak utána, vagy azt mondják, hogy rendben van. De így mind a kettő alapján már kifulladt szerintem a téma. Örülök, hogy létezel, te is, és a csatornád is. További szép napot. Köszönöm, milyen kedves. Tartsd be az ígéreted, és ne legyen politika, térjünk vissza a YouTube cringe mocsarába. Azért ezen a két dolgon kívül is vannak még dolgok, de csak akkor próbálok megszólalni politikailag, amikor úgy érzem, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Ma megtudtam egyik kollégámtól, hogy az oltás az 5G ellen véd. Minden nap tanul az ember. 5G ellen? De egyik összeesküvés elméletes tudsz, megvéd a másik ellen, akkor tényleg most akkor 5G-től kell félni, de az oltástól is kell félni, de az oltás véd meg az 5G-től. Jézusom, mi lesz így? Nem szokványos, de a fiatalabb nézőidért beszélhetnél a nőkkel való tapasztalatokról. Fiatal nézőim kedvére csinálok egy videót a nőkkel való tapasztalataimról. Hát sok dolgot nem biztos, hogy tanulnának belőle, hogy úgy mondom. Nem mondom, hogy túlságosan sikeres csajozó voltam. Most már lehet könnyebben menne, és nem is a fókuszcsoport sikerei miatt, de mondjuk nyilván ez is segítene, hogy nézz mondjuk 50 ezer csaj, de hogy azért is, mert úgy érzem, hogy emberileg most értem meg az utóbbi 3-4 évben, vagy ahogy így egy kicsit így magabiztosabb lettem. Ilyen nagy gondom sose volt a nőkkel való kommunikációval, de amúgy azért tudtam balfaszkodni. Nem tudom, mit mondhatnék. Hát jó sok cringe élményem van, hogy általában inkább hosszú távú kapcsolatokban voltam. Nem biztos, hogy nekem kéne mesélni a nőkről. A Nikolász Viktor azért sokkal több nővel volt dolga, még ha a rövidebb távokban is, de én őt hallgatnám erről. Jöttök Azaria koncira? Jövünk. Szia, engem érdekelne, hogy mennyi időt veszel a videózás. Otthon dolgozol? Nem otthon dolgozom, de hogyha néznéd a videóimat, látnád, hogy a teki van itt a háttérben, aki dolgozik, szóval nyilván nem otthon vagyok, mert ezt irodának béreljük, és nem otthon dolgozok, nem is tudnék. Egyszerűen két gyerek mellett nem lehet otthon videózni. Mennyi időt veszel? Úgy érzem, hogy mióta a fókuszcsoportot csinálom főállásban, azóta sokkal többet dolgozok, mint valaha. Szóval heti 40 óra munkaidő az nem elég. Heti 3 videóra. Sokkal keményebben dolgozom, mint valaha, sokkal többet dolgozok, de sokkal jobban is élvezem, mint valaha. Ilyen szinten ez elég jó. És szabadon beosztottam az időmet, szabadabban tudok menni helyekre, szabadabban haza tudok menni, ha segíteni kell, a gyerekeimmel lenni, szóval nagyon sok szinten ez eléggé szerencsés helyzet. De másfelől ez egy olyan munka, amit csak akkor hoz bármit, ha csinálod, ha meg nem, akkor nem. És ha szarul csinálod, akkor sem hoz annyit. Szóval ez ilyen szinten az egyik legtisztább dolog. Hogy tetszett az új 21 Pilots album? Nem tetszett. Sajnos. Van pár jó szám, de amúgy nem tetszett. Magyar film listája mikorra várható? Ugye alapból úgy akartam megcsinálni, hogy összeset megnézem, és aztán top listába rakom, de rájöttem, hogy ez nem fog annyira működni, mert semmi izgalmas nem lesz abban, hogy tudjátok, hogy sorrendben haladunk, hogy milyen jók. Viszont úgy, hogyha időrendben haladunk, de tízesével, akkor sokszínű lehet, mert bármikor jöhet egy jó vagy rossz videó, ez izgalmas, ilyen szinten, és én is tudom előre dolgozni, hogy na jó, megnézem, nem kell mindent megnézni az összeset, hogy el tudjam kezdeni. Szóval egy hónapon belül elkezdődik az a sorozat. Én már nagyon várom, nyilván nagyon várom, mert már 70 magyar filmet megnéztem, és még nem tudtam egy kurva videót csinálni belőle, de én annyit még sose dolgoztam videóval, hogy tényleg egyetlen egy videóhoz 10 magyar filmet kell megnéznem, leírni róla a kritikámat, és aztán majd még a videót is megcsinálni. Szóval úgy számoltam, hogy egy videóban egy hét munka lesz. Összesen 40 óra munka lesz. Szóval ilyen szinten ezért tartott sokáig ez a dolog, mire eljutott oda, hogy elinduljon, és aztán majd az lesz, hogy aztán elindul, és akkor 10 000 ember megnézi, ez szokott lenni. Mindig minél többet dolgozol egy videóval, annál kevesebben nézik, én ezt tudom. Nem félsz, hogy a befektetett munka nem térül meg? Szerintem az már eldőlt, hogy nem fog megtérülni. Szóval ilyen szinten, de néha kell olyan projekteket csinálni, amikor nem azt figyeled, hogy na most megtérül-e pont az a befektetett munkám, hanem az, hogy bazdmeg ezt szeretném megcsinálni, élvezem, és lehet, hogy hosszú távon térül meg abban, hogy látszik, hogy itt nem csak hogy itt vannak ilyen különlegesebb videók egyszer-egyszer. És én is sokkal jobban érzem magam tőle, remélem a nézők is, de így alapból azt akarom, hogy 50 filmet nézek meg, de így nem voltam elégedett, hogy most csak így 50 filmet mi alapján válogatom ki? És akkor kimaradnak tök fontosak. Akkor mondom, akkor 100-at. Az már abban csak benne lesz az összes. De mint kiderült, az elmúlt 10 évben 140 magyar film volt, és akkor most hagyja ki párat, úgyhogy akkor mindet megnézem. Ez így teljes a sztori. Amúgy is mindig a Dancsóhoz hasonlítanak, akkor most magyar filmekről fogok beszélni, akkor már ez végleg elkerülhetetlen lesz. Azt mondták, hogy a magyar filmes széna az kurvára sértődékeny, úgyhogy erre felkészültem, hogy itt nem fognak engem szeretni. Fresh társasjátékot próbáltad már? Ha igen, érdemes megvenni? Az az, amit a Soma csinált? Nem. És biztos jó, de én nem szeretem a parti játékokat. Nem. Én olyan játékokat szeretem, amit a 10-ből 9 ember megutál. Ami hosszú, agyalós, izzadós, gondolkozós, ezeket szeretem. Mit gondolsz Marcék kenyerezőjéről? A streamjében leszólt a Zsolti éttermét. Leszólt a Zsolti éttermét? Jó, nem mindenkinek tetszett, de amúgy a Zsoltiék éttermeit én szeretem. Zsolték szívüket, lelküket kiteszik, úgyhogy mindenkinek ajánlom, amúgy tök jó hely. Marciék kenyerezője meg még nem nyitott meg, de tök jó pofának tűnik. Nekem mindkettő nagyon tetszik. Mindkettőben megtalálható vagyok néha. Lezárult már a jelentkezés az interjús projektekre? Nem is volt jelentkezés. Ezt nem tudom, biztos valakik félreértették. Kérdeztem dolgokat, hogy ki mit csinál, ami érdekes lehet, de odaírtam, hogy csak inspirációt keresek, szóval soha nem volt jelentkezés erre, úgyhogy ami lezárulhatott volna. Kire vagy legrégebb óta YouTube-on feliratkozva? Magyarnál az a tippem, hogy a Szirmai. A Hollywood hírügynökség volt szerintem az első magyar feliratkozásom, a többiről fogalmam sincs. BoJack Horseman sorozatlan a véleményed? Külön videót szenteltem ennek, úgyhogy nem fogom most kifejteni. 7-8 főre milyen társast ajánlasz? Hát nem tudom, azért a legjobb társasok azok 4-5 fősek maximum, amiket én szeretek, de mondjuk akkor ajánlok egyet, Gyilkosság Hongkongban. Mi a véleményed 7 csoda párbaj társasról? Az, hogy ez egy jó játék. Bár ezért szerintem megunható, de az első, a Pantheon kiegészítőt mindenképp megvenném hozzá, az a véleményem. Ha lenne rá lehetőséged, elvállalnád a miniszterelnökséget? Indokod meg a válaszod. Nem vállalnám, mert nem értek hozzá egyáltalán. És hogyha olyan helyzetben lenne az ország, hogy nekem kéne vállalni a miniszterelnökséget, az már rég olyan rossz, hogy inkább elmennék a frontvonalon. Mit gondolsz a német stadion színesre kivilágításáról? Egyáltalán nem érdekel. Most már igazán felkerülhetné a felkapottak közé, nem fogok. Nem vagyok abban a listában, ami jóvá van hagyva. Ha nem túl személyes a karodon, az a héber nyelvű tetoválás mit jelent? Nem héber. De meg lehet fejteni amúgy, de nem héber. Ki kell ábrándítsa, akkor sokkal jobb melóim lettek volna. Mikor a várható a filmetek? Melyik az a középsulis? Hát nyáron még várható, ezt meg tudom igenni. Gear doesn't matter, mit gondolsz? Valamennyire ez igaz, de nyilván minimális cucc, hogy legalább a hangodat hallják, az kell, de ez egy hozzáállás, amit érdemes megfogadni, hogy nem a cucc számít, mert hogyha arra vársz mindig, hogy majd akkor videózok, hogyha jó cuccom lesz, akkor az a hozzáállásodról árulkodik, és akkor mindig lesz valami, amire még vársz, még az tökéletes, még blablabla, még ezt meg kell venni, még ha nem. De hogyha valaki meg már szar cuccal is elkezdi, és lelkesen csinálja, abból jönnek ki a jó dolgok általában. Szóval nyilván számít a cucc, de úgy számítson, hogy csinálod, és tudod, hogy mit miért veszel meg, tudod, hogy miért lesz jobb tőle, és csinálod, és az, aki meg nem kezdi el, mert ez meg a cucca nincs meg, abból nem lesz soha semmi, szerintem. Azaria kamuflázs albumon lesz majd videó? Nem lesz, nem szoktam albumokról videót csinálni. Úgyhogy nem lesz. De nagyon jó album lesz, ennyit el tudok spoilerezni. Nagyon jó az egész, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom. Egyszerűen imádom a munkásságod. Apukámmal közös program téged nézni, írja Dóri. Mindig megnevettetsz minket, és jókat nevetünk a beszólásaidon. Így tovább. Na, köszönöm. Apukáddal együtt nézed? Ez menő. Nem gondoltam volna, hogy valaki szülőkkel együtt nézi. Mennyire tartod előnyösnek, hátrányosnak, ha valaki próbálja magát távol tartani a politikától? Megértem amúgy itthon, hogy az emberek próbálják. Elég mérgező ez a politikai légkör, és tekintve, hogy az állam mennyi dolgot kézben tart, és mennyi befolyása van, érthető, hogyha valaki nem akar kockázatot vállalni. Az kicsit azért furcsa nekem, hogy például hogy ilyen ügynél, mint ez a törvény, ami most volt, mennyire kevesen szólaltak meg. Ezt mindenképp furcsálom. És ilyen szinten ez egy szomorú dolog valahol, hogy ennyire mindenki fél a politikától, de közben megértem, hogy nem gondolom, hogy mindenkinek politizálnia kéne. El tudom képzelni, hogy valamilyen tartalomgyártó egyszerűen csak nem érdekli a politika, hogy nem kötelessége mindenkinek politizálni, mert nem is ért hozzá mindenki. Én sem értek hozzá, de valaki még ennyire se követi a dolgokat, akkor miért várnánk el, hogy valaki csak sokan követnek azért, mert tudom is én lemezeket, albumokat kritizál, akkor miért lenne elvárható, hogy a politikában is megszóljon, mert neki nem ehhez ért. Szóval ilyen szinten meg furcsa, hogy mindig azt várjuk, csak azért, mert valakit sokan követnek, már politizáljon, miközben nem ahhoz ért. Itt van Nessája, hogy mentegetőzzön. Vagy érdekelte a politika, csak belefáradt agyilag az egészbe. Hát ez is egy jó kifogás. De nem fogadom el. De értem, hát belefáradnak az emberek. Néha azért kikibukik egy-egy youtuberből ez a dolog, de megértem, hogy a Nessája ezt írja, hogy belefáradt, amit azt jelenti igazán, hogy nem mer politizálni. Például látjátok, itt vagyok én, politizálok keményen, és nulla szponzorom is van, szóval ilyen szinten meg ezt főleg megértem. Iszoltál eleget? Hát múltkor ittam egy buliban, és azóta is beteg vagyok, szóval most döntsd el te. Kérem vissza tekitől a fókuszcsoport üvöltést. Sosem üvöltette azt, hogy fókuszcsoport, szóval azt nem fogod visszakapni. Mi a véleményed a magyar válogatott EB teljesítményéről? Már láttam egy EB meccset 10 percig. Szóval ennyi az össze, amit láttam, az a magyar francia volt az eleje. Hát ez az EB, az nem mondom, hogy túl sok meccset látok. Nem azért, mert nem akarok, vagy mindenképp elzárkozom tőle, de így jött ki. Azt írja valaki, hogy Fidesz szimpatizáns vagyok, de téged nagyon csíplek. Hogy lehet ez? Úgyhogy én is az vagyok, csak nagyon sokat fizet a Soros, hogy nem mindig azt a véleményt mondjam. Nem tudom, hogy lehet ez. Szerintem nem kéne, hogy közénk álljon bárkivel, hogyha Fidesz szimpatizáns. Nem gondolom, hogy a párt szimpátia alapján kéne meghatároznunk, hogy hogy viszonyunk egymáshoz, vagy hogy kikivel lehet jobban. Ez nem gond szerintem. Egy kevés gameplay Twitch-en, egy kevés lesz. Ugye kaptam egy új headsetet Petitől. Nem győzöm neki megköszönni. Half-Life-ot végig fogom vinni. Csillával is valami horror játékot együtt végig fogunk vinni. Vagy talán ez nem is olyan, hogy végig lehet vinni, csak egy ijeszgetjük. Meg Beat Saberezünk is majd. Főleg VR tartalmak, de lesznek itt. Melyik középiskolában végeztél? Azt kérdezik, és a Dobó Katalin gimnáziumban Esztergom. És aztán végére is értünk a kérdéseknek. Bár lehet, hogy azóta jött új. Small World jó, azt kérdezik, jó, ez egy jó játék. Lesz videó vallással kapcsolatban? Lesz. Mi volt a jelem Oviban? Szemüveg. Készítetnél angol felirtató videókhoz, több emberhez eljutna. Erősen kétlem, hogy magyar videókat néznének külföldön, csak azért, mert felirat van hozzá, úgyhogy biztos, hogy nem fogok ezzel időt tölteni. Mi a munkád? Hello? Jó kis laza stream volt. Nagyon, nagyon rossz volt. Nagyon kurva szar volt.